które tarczy wschód. Papież jutro wyjdzie ze szpitala i wróci do Watykanu. Chiny są zainteresowane udziałem w misji pokojowej w Ukrainie. Nowe inwestycje na granicy polsko-białoruskiej, dofinansowane z pieniędzy unijnych, ale też wzmacnianie współpracy poszczególnych służb, to aktualne priorytety rządu Donalda Tuska na najbliższe miesiące. Dziś prezes Rady Ministrów wraz z szefami MON-u, MSWiA i Straży Granicznej odwiedzili region przygraniczny. Premier Tusk podkreślał, że nowe inwestycje i działania na polsko-białoruskiej granicy muszą odbywać się przy wsparciu Unii Europejskiej. Mobilizujemy Europę, aby traktować te granice jako wspólny obowiązek. Zarówno tarcza wschód, a więc ten militarny wymiar obrony granicy, jak i ochrona granicy przed nielegalnymi przejściami, to jest wspólny europejski obowiązek. NATO-wski, ale przede wszystkim europejski, to się wiąże też z finansowaniem tych zadań na tę coraz bogatszą infrastrukturę chroniącą polską granicę. To jest i perymetria, kamery, będziemy dysponowali większą ilością dronów, pas, drogi wzdłuż zagrody też będziemy budowali, też ułatwi mobilność. Jesteśmy coraz lepiej przygotowani nowocześnie do tych działań. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak zapowiedział utworzenie 1500 nowych etatów w Straży Granicznej. Komendant Główny Straży Granicznej generał Robert Bagan mówił o kolejnych inwestycjach przy zaporze w Podlaskiem. Na terenach rzecznych wybudowanych będzie 5 wież obserwacyjnych. Papież Franciszek jutro opuści szpital i wróci do Watykanu, poinformowali włoscy lekarze. Papież będzie musiał jeszcze długo odpoczywać. Podczas spotkania z dziennikarzami lekarz papieża Sergio Alfieri poinformował, że Franciszek jutro opuści rzymską poliklinikę Gemelli i wróci do domu świętej Marty. Doktor Alfieri poinformował dziś, że stan papieża jest stabilny. Zalecono mu odpoczynek i rekonwalescencję przez co najmniej 2 miesiące. Jutro papież pojawi się na balkonie polikliniki Gemelli w czasie odmawiania modlitwy Anioł Pański. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Chiny podpytują o udział w misji pokojowej w Ukrainie, tak twierdzi niemiecka gazeta Welt am Sonntag. Uczestnictwo państwa środka miałoby ułatwić Rosji zaakceptowanie pomysłu takiej misji. Chiny miały zwrócić się z propozycją udziału w misji do Brukseli. To właśnie na unijnych urzędników powołuje się Welt am Sonntag. Przedstawiciele Pekinu sondują, czy Europejczycy po pierwsze w ogóle wyobrażają sobie chiński udział w ewentualnej misji i po drugie, czy podzielają opinię, że ułatwiłoby to zaakceptowanie takiej misji ze strony Moskwy. Europa potencjał widzi, ale sprawa jest delikatna. Tak, reakcję na chińskie sygnały opisuje Welt am Sonntag. Na razie gotowość do wysłania wojsk na Ukrainę w razie zawieszenia broni wyraziły Wielka Brytania i Francja. Prezydent Emmanuel Macron na czwartek zwołał spotkanie w sprawie Ukrainy. W Paryżu spotkać się ma koalicja chętnych do pomocy krajowi broniącemu się przed rosyjską agresją. Prezydent Macron zapowiedział, że obecny będzie również Wołodymyr Zełenski, a brytyjski premier Keir Starmer ocenia, że w takiej czy innej formie zaangażowanych w koalicję chętnych może być 30 krajów. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Sytuacja jest nietypowa. Już teraz na wielu obszarach Polski mamy do czynienia z ekstremalną suszą, alarmuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Po łagodnej zimie i znikomych opadach, szczególnie w lutym, struktura gleby jest przesuszona, mówi dr Jerzy Kozyra. Modele, które używamy do szacowania wskaźników suszy, świecą nam całą mapę na czerwoną, to można zauważyć na innych naszych serwisach. I też mamy takie szacunki, że w glebie jest 50% wody tej, która powinna być po takiej normalnej zimie. Ten rok może być trudny dla rolników, dodaje Jerzy Kozyra. Mieliśmy już takie sytuacje, gdzie wiosny były bezopadowe i chłodne, a potem bardzo szybko następował okres, gdzie były wysokie temperatury jak teraz, które przekraczają 10 stopni, czyli faktycznie nie mieliśmy wiosny. Natomiast w zimie takiej sytuacji nie pamiętam, żebyśmy stwierdzali, że było bardzo ciepło i bez opadu. Jest to taka sytuacja bardzo nietypowa, z moich obserwacji wynika. Najbardziej wrażliwe na suszę są zboża jare, które potrzebują dużo wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, będzie padać deszcz od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie, chłodniej na wybrzeżu do 9. Ogłoszenie społeczne. Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20:06. Plik tekstowy. W książce tej kwestię polską w rewolucji haitańskiej stawiam inaczej niż czyniono to dotychczas. Nie jako incydentalną czy marginalną w międzynarodowej historiografii tej rewolucji, a takie przecież miejsce dotychczas w niej zajmuje, oraz z oczywistych względów potencjalnie i nieraz realnie budzącą zainteresowanie głównie, jeśli nie, niemal wyłącznie w Polsce. Wbrew pozorom, kwestia ta nie jest rozpoznana. Nie ma odpowiedzi na fundamentalne w związku z nią pytanie, dlaczego nie sprawdziła się bardzo trzeźwa przecież, jakże słuszna, zdawałoby się, prognoza Jana Orchowskiego, radykalnego działacza społecznego i niepodległościowego. Na wieść o szykowanej wysyłce polskich żołnierzy do Saint-Domingue ostrzegł on generała Henryka Dąbrowskiego, że prochy ich i kości przeklną kiedyś ci, którym wbrew sobie niosą kajdany okrutnej niewoli. Innymi słowy, jak skomentował to Łebkowski, nie dopuszczał nawet myśli, że czarni bojownicy wolności inaczej mogą przyjąć legionistów jak przekleństwem. Odpowiedź na pytanie, dlaczego nie tak się stało, ma bardzo duże znaczenie dla samego określenia charakteru rewolucji, a już zwłaszcza charakteru, który świadomie starał się nadać jej sam Dessalines. To fragment z początkowych rozdziałów książki pod tytułem To nie jest kraj dla wolnych ludzi. Sprawa polska w rewolucji haitańskiej. Autor tej książki jest naszym gościem, Zbigniew Marcin Kowalewski. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nasz gość jest specjalistą od ruchów rewolucyjnych na świecie. Ja sam pamiętam, jak czytałem z wypiekami na twarzy jego teksty, na przykład w takich periodykach jak Lewą Nogą czy Rewolucja. Pierwsza książka, ile się nie mylę, to była Gerilla Latynoamerykańska w 78 jeszcze roku. W latach 80. pan Zbigniew był członkiem prezydium zarządu regionalnego Solidarności. Dokładnie, w Łodzi. Więc też nie tylko teoretyk, ale też praktyk rewolucji społecznej. Badając ruchy i idee emancypacyjne, wydał także książkę Ukraińskie rewolucje, to było w 2022 roku, a także książkę Rap między Malcolmem X a subkulturą gangową Naród Islamu w Czarnej Ameryce. I to zresztą też powiem szczerze, jeszcze w latach 80., kiedy zaczynał się hip-hop i w 90., kiedy przybył do Polski, to historia Malcolma X wydawała mi się zawsze fascynująca, absolutnie. Więc też mam nadzieję, że do tych wątków dojdziemy. To jest oczywiście plik tekstowy. Ja się nazywam Max Cegielski. Program powstaje we współpracy z Michaliną Bieńko, a realizuje go Katarzyna First-Wojtkowska. A książkę, co warto dodać, To nie jest kraj dla wolnych ludzi, wydał Instytut Narutowicza we współpracy z Instytutem Wydawniczym Książka i Prasa. Polecamy też inne tytuły z tej serii, na przykład o zabójstwie Narutowicza właśnie. I mamy też egzemplarze tej książki dla słuchaczek i słuchaczy Trójki. To za chwilę powiemy, jakie jest pytanie konkursowe. Niech pan, panie Zbigniewie, ponieważ żeśmy to już ustalili, nie zdradza na razie tego wątku. Chciałem się spytać na początek, no bo niektórzy ze słuchających nas mogą powiedzieć, rewolucja haitańska, kiedy to było? A pan zaczyna od cytatu z pana mistrza, to jest Tadeusza Łebkowskiego. Wskrzeszenie historii oznacza przede wszystkim ożywienie tkwiących w niej wątków filozoficznych, moralnych i politycznych. Więc zacznijmy od pytania ogólnego, jakie te stawki współczesne, jakie kwestie warte ożywienia są dla pana w rewolucji haitańskiej? Są to na pewno wszelkie elementy i aspekty emancypacyjne tej rewolucji, które w moim przekonaniu są ogromnie ważne nadal. Rewolucja ta była pierwszą rewolucją spośród tych, które później ogarnęły wiele krajów trzeciego świata, dużo, dużo później, dlatego że w gruncie rzeczy w mojej młodości, co miało decydujący wpływ na to, że dzisiaj na przykład tę książkę napisałem, prawda? Więc zarówno aspekty, profesor Łebkowski mówi tam o właśnie tych wnioskach filozoficznych, etycznych i politycznych. Ja nie jestem filozofem, etyka ma dla mnie bardzo duże znaczenie, no ale przede wszystkim wnioski polityczne. One odgrywają dla mnie największą rolę i no, przykład tej rewolucji haitańskiej, skomplikowanej, która miała swoje i ograniczenia, i strony bardzo daleko idące. Te strony bardzo daleko idące są ogromnie ważne. Proszę pamiętać, że przedtem mieliśmy dwie rewolucje na rewolucyjnym Atlantyku, prawda? Amerykańską i francuską. Żadna z nich przed wybuchem tej rewolucji nie zniosła niewolnictwa. A ta była rewolucją niewolników. I w tym sensie była to też rewolucją zwycięską, co nie mieściło się w pewnym sensie w głowie. I przypomina pan też w książce, że była pierwszą wojną przegraną przez Napoleona, co też w sensie historii walk i w ogóle mitu napoleońskiego było niesłychanie istotne, prawda? I również, tak, oczywiście, i również pierwszą z trzech wielkich ekspedycji kolonialnych, które Francja prowadziła, pierwszą przegraną z tych ekspedycji, wszystkie przegrała Francja. Bo jeszcze przegrała w Egipcie też, prawda? Owszem, no, ma pan, panie Maksie, rację tutaj, ja ją przeskoczyłem. Bo, to znaczy w pierwszej fazie myślimy, że wygrano, ale w sumie docelowo... Dobra, ale tak, to nie będziemy się w to zagłębiać. Jasne. Natomiast powiedzmy sobie też szczerze, że ta stawka jest dla nas w Polsce wyjątkowa, ponieważ istnieje sprawa polska w rewolucji haitańskiej i tego dotyczy nasze pytanie konkursowe. Otóż, jeżeli chcecie państwo otrzymać bezpłatny egzemplarz tej książki, o której rozmawiamy, to po pierwsze, zanotujcie sobie adres wydawczyni programu michalina.bieńko@polskieradio.pl michalina.bieńko@polskieradio.pl i wystarczy napisać, w jakim to polskim filmie, absolutnie klasycznym, dodam dla ułatwienia, przecież to jest trochę oczywiste, czarno-białym filmie, w jakim to filmie pojawiają się właśnie polscy legioniści na Haiti, a my też w trakcie tej rozmowy wyjaśnimy, czy ta scena w tym słynnym filmie, to jeszcze podpowiem dla ułatwienia, na podstawie słynnej książki, czy ta scena jest prawdziwa, to znaczy, czy ona na poziomie symbolicznym rzeczywiście oddaje sprawę polską w rewolucji haitańskiej. Także michalina.bieńko@polskieradio.pl o jakim polskim słynnym filmie jest mowa. I nasz gość Zbigniew Marcin Kowalewski Spróbujmy sobie też uświadomić, w ogóle czym było Haiti, kiedy to wszystko się zaczyna. Bo nie była to sobie jakaś tam wysepka, mała faktoria, prawda? W momencie, w którym, co przyjmiemy ten rok 1790, tak, za początek rewolucji. 91, tak. 91. Dlaczego ta wyspa jest szczególna i dlaczego też z punktu widzenia Francji ma jednak ogromną wartość? No tak, zastanawiano się w historiografii poświęconej w historiografii tej rewolucji. Widziałem takie medytacje nad tym, czy rozważania, czy Haiti było najcenniejszą kolonią Francji, czy w ogóle najcenniejszą z kolonii ówczesnych na świecie. No to może zdumiewać, dlatego że maleńki kraj, 30 tysięcy kilometrów kwadratowych, 600 tysięcy mieszkańców, więc prawda, nawet niecała wyspa, pół wyspy w gruncie rzeczy, bo druga połowa zajęta przez kolonializm hiszpański. No ale jednak ze względu na to, że była to kolonia plantacyjna, plantacja trzciny cukrowej, tą trzciną cukrową Haiti uzyskało bardzo ważną pozycję w ówczesnej gospodarce międzynarodowej, no przynajmniej w strefie, prawda, Atlantyku. Z tym, że to nie było takie proste, dlatego że w dziesięcioleciach poprzedzających wybuch rewolucji na pierwsze miejsce wysunęły się jednak plantacje kawy. A to, czym była trzcina cukrowa wówczas, no trzcina cukrowa wówczas miała takie znaczenie jak dzisiaj ropa naftowa. No więc to była ta główna przyczyna, przy czym była to praktycznie rzecz biorąc dla kolonizatorów, kolonów francuskich zamieszkujących tam, przybywających, żeby zrobić wielkie interesy, swojego rodzaju Arkadia. Natomiast piekło potworne dla niewolników. Jeden z najbardziej eksploatatorskich reżimów kolonialnych, jaki w ogóle istniał. No właśnie, bo wyjaśnia pan i pokazuje, że te ogromne zyski były możliwe też dzięki oczywiście obniżaniu kosztów, a w tej sytuacji chodziło o obniżanie kosztu ludzi, więc że bardziej się opłacało sprowadzać niewolników z zachodniej Afryki, niż dbać o jakikolwiek nawet podstawowy dobrostan tych, którzy już są na wyspie. No więc właśnie, to jest mimo wszystko dość niesamowite. Spośród niewolników, których przywożono do Haiti, w ciągu kilkunastu lat wysoki odsetek wymierał po prostu. Więc ta rotacja była rzeczywiście ogromna. No i niespodziewanie ją przerwała ta rewolucja tuż po kilku latach wielkiego dowozu niewolników, który nastąpił z zachodniej Afryki Centralnej. No właśnie, i to się wydaje kluczowe. To jest też jeden z wątków, który mam takie poczucie, że myśl zachodnia, może przesadzam, ale trochę pomijała, nie mogąc docenić afrykańskich niewolników. U pana jest rozdział afrykańscy niewolnicy, afrykańscy wojownicy. Bo to się okaże też kluczowe dla przebiegu konfliktu, że to nie są zwykli niewolnicy, tylko są bardzo doświadczeni wojownicy afrykańscy. Tak, to znaczy jakaś ich spora część, oczywiście nie udało się nikomu ustalić, jaki to mógł być procent, ale w każdym razie widać wyraźnie, że ten odsetek no, musiał być bardzo znaczny, zapewne nie większość, ale w każdym razie znaczny odsetek niewolników sprowadzonych w ostatnim okresie. Tych, którzy podczas tej rewolucji, w momencie jej wzniecenia i następnie byli ludźmi urodzonymi w Afryce, a nie urodzonymi już na miejscu, wśród tych ludzi jakiś właśnie bardzo poważny odsetek stanowili jeńcy wojenni, których sprzedano jako niewolników, jeńcy wojenni z wojen domowych w Królestwie Konga i w okolicach. Królestwo Konga było przez długi czas wstrząsane bardzo poważnymi wojnami domowymi. No i dopiero 30 lat temu, praktycznie rzecz biorąc, amerykański historyk, afrykanista John Thornton odkrył, kim byli ci ludzie. Dlatego, że nigdy się nad tym nie zastanawiano. Historiografia się nie zastanawiała nad tym zupełnie. Nie padało pytanie, kim są ci ludzie urodzeni w Afryce, którzy teraz uczestniczą w tej rewolucji, robią tę rewolucję. No jednak dość elementarne pytanie, które, jak się okazuje, niekoniecznie w historiografii pada automatycznie, może nawet przez sto, kilkadziesiąt, tak, czy jeszcze więcej lat nie paść. Ale czy pan się zgodzi, przepraszam, z moim takim odczuciem, że to pytanie nie padało dlatego, że z punktu widzenia historyków zachodnich niewolnicy stanowią jakąś taką masę pozbawioną cech jakby osobowych w gruncie rzeczy i że są często postrzegani jako pewien taki bezwolny tłum, który w tych kajdanach jest przesyłany na drugą stronę Atlantyku, właśnie przesyłany, ponieważ staje się towarem i w związku z tym nie potrafiono sobie wyobrazić, że to są jakieś konkretne osoby, które mają jakieś konkretne umiejętności, w tym wypadku wojenne. Umiejętności, doświadczenia rozmaite życiowe, prawda, i tak dalej. No, ja cytuję jednego z najnowszych historyków, no, który właśnie to opisuje tak, prawda, oglądając schodzących ze statków niewolników, ci ich właściciele nie zdawali sobie sprawy, że ze tych statków schodzą tysiące byłych żołnierzy, ale nie tylko żołnierzy, tylko mówiąc po europejsku, podoficerów i oficerów, prawda, armii kongijskich, ludzi doświadczonych pod względem wojskowym, co bardzo szybko dało o sobie znać praktycznie od pierwszego miesiąca rewolucji dawał o sobie znać, ale do lat 90. do Thorntona nikt tego nie rozumiał. Co nikt to znaczy? W historiografii tej rewolucji, historiografii ogromnej, która istnieje, nikt tego nie rozumiał. Mm-hmm. Czyli mamy bogatą wyspę, o którą warto walczyć, mamy potworny ucisk, mamy właśnie te nowe, napływające rzesze tych afrykańskich wojowników. No a teraz pojawia się w tym wszystkim sprawa polska. Tutaj to jest jeden z rozdziałów, pierwsza zamorska wyprawa wojskowa Polaków, bo to też jest taki fakt, tylko może przypomnijmy na wszelki wypadek, co oczywiście też przypomina o naszym konkursie, ponieważ ten film, o którym wspominałem, to jest właśnie film, gdzie wątek legionów polskich jest niesłychanie ważny. Skąd w tej armii francuskiej się w ogóle wzięli Polacy, bo też pan pokazuje, że ich doświadczenie już bardzo długie wojen przecież jest też jednak ważne dla tego, jak oni zareagują na miejscu, prawda? Tak więc legiony, no, powstały, zorganizowane przez oczywiście polskich patriotów nastawionych na walkę o niepodległość Polski przeciwko sytuacji trójzaborowej, którą mieliśmy. I ci patrioci, obierając drogę wojskową walki, zmobilizowali w pewnych sytuacjach historycznych cały szereg elementu polskiego, który pod sztandarami rewolucji francuskiej, prawda, włączył się do działań wojennych prowadzonych przez tę rewolucję w Europie. Po długich perypetiach oni znaleźli się te polskie legiony znalazły się we Włoszech. gdzie sytuacja była bardzo niekorzystna dla nich, dlatego że przydzielono ich, to już jest początek rządów Napoleona, jeszcze jako konsula, nie jako cesarza, prawda? No ale który już tworzy marionetkowe państwo na terenach Włoch i marionetkowemu królowi włoskiemu przekazuje te regiony jako część jego armii. Ci polscy legioniści nie chcieli tam służyć, bo byli republikanami. No, świadoma republikanizmu była niewątpliwie bardziej kadra niż masa żołnierska, ale w każdym razie zdecydowanie przywiązana do ideałów republikańskich i pod władzą jakiegoś włoskiego królika służyć nie chciała. No, zakończyło się napięcie, które powstało między tymi legionistami polskimi a Napoleonem, zakończyło się wysłaniem ich do Haiti jako posiłków do francuskiego korpusu ekspedycyjnego, który kilka miesięcy wcześniej przybył na Haiti, aby tłumić tą rewolucję. Ilu tych Polaków mniej więcej mogło być? Łącznie było to w dwóch turach, czyli w dwóch kolejnych oddziałach, tak zwanych półbrygadach, to był odpowiednik pułków. W tych dwóch turach łącznie było ich około 5000, a za każdym razem około połowy, czyli 2500 przybyło tam. Czyli mamy w sumie około 5000 Polaków, którzy nagle się znaleźli po drugiej stronie świata, o której chyba nie mieli zbyt dużego wyobrażenia tak naprawdę i wiedzy. I też istotne jest to, co pan wskazuje. Przypominam, że cały czas naszym gościem jest Zbigniew Marcin Kowalewski, książka To nie jest kraj dla wolnych ludzi, sprawa Polska w rewolucji haitańskiej, książka wydana przez Instytut Narutowicza i książka i prasa. Ci Polacy stają się częścią oddziałów francuskich, które, jak pan pisze, już w tym okresie dokonują po prostu wojny eksterminacyjnej. Ta wojna eksterminacyjna zaczyna się właśnie tuż po przybyciu pierwszej z tych dwóch polskich półbrygad, która przybywa we wrześniu 1802 roku. W sierpniu, czyli kilka tygodni przed przybyciem tych pierwszych polskich legionistów, w Haiti zaczęła się nowa fala ruchu powstańczego, która nabierała bardzo wielkiego rozmachu. I w tej sytuacji lądują polscy żołnierze, no, którzy trafiają rzeczywiście na sytuację bardzo, bardzo wzmożonych i aktywnych walk między Francuzami a powstańcami, a jednocześnie to się zbiega z początkiem epidemii żółtej febry, epidemii, która wymorduje polskich żołnierzy, no zresztą podobnie jak i masę żołnierzy francuskich z tego korpusu ekspedycyjnego. Więcej Polaków zginie od żółtej febry niż w walkach z powstańcami. I też dzieje się to w okresie, w którym część... No właśnie, jakby to określić, bo wróćmy, spróbujmy określić tę postać wymienioną przeze mnie na początku, Jean-Jacques Dessalines, który jest też zresztą na okładce książki. Kim on w zasadzie jest? To znaczy, bo też ta wojna, książka, o której rozmawiamy, jest też książką, która bardzo dokładnie analizuje różne bitwy i tak dalej, jest fascynująca pod tym względem. Natomiast istotna jest tutaj ta wolta, której część oficerów jakby lokalnych dokonuje, prawda? Tak, więc Na początku, kiedy ląduje francuski korpus ekspedycyjny, na miejscu istnieje regularna armia haitańska, która w wyniku trwającej od 11 lat rewolucji ukonstytuowała się tam i w gruncie rzeczy stała się zalążkiem aparatu państwowego, który co prawda głosił, dowództwo tej armii głosiło, że Haiti pozostaje częścią Francji, prawda, i tak dalej, że jest to kolonia, ale w gruncie rzeczy armia ta budowała własne państwo, z czego zdał sobie sprawę Napoleon i dlatego ten korpus ekspedycyjny tam posłał. W początkowej fazie armia haitańska stawiała opór najazdowi francuskiemu, no ale nie dając sobie zupełnie rady, stopniowo kolejni generałowie tej armii skapitulowali i przeszli na stronę francuską, a na zasadzie osiągniętego z nią porozumienia zostali po prostu wcieleni do tej armii. Tymczasem tuż po, niedługo po przybyciu polskich legionistów, sytuacja ulega zmianie, dlatego że powstanie trwa i to wojsko haitańskie, nazywane wojskiem kolonialnym, które jest wcielone do francuskiego korpusu ekspedycyjnego, jego generałowie zdają sobie sprawę z tego, że jest to okazja do tego, żeby sprawę walki o niepodległość wznowić, że warunki się zmieniły w stosunku do tej sytuacji przed miesiącami, kiedy oni skapitulowali, dołączyć do tego powstania, stanąć na jego czele i dezerterują. Decydujące znaczenie w tych dezercjach ma dezercja właśnie generała Dessalines, ponieważ jest on najważniejszym spośród tych generałów i jego ucieczka radykalnie zmienia sytuację tego powstania, dlatego że do mas powstańczych dołączają regularne jednostki wojskowe. I w tym momencie mam wrażenie, wszystkie elementy tej układanki i też nasze słuchaczki i słuchacze, którzy, jak się okazuje, bardzo precyzyjnie nas słuchają, przysłali już odpowiedzi, w jakim to polskim filmie, najpierw książce, a potem słynnym filmie, ci legioniści na Haiti się pojawiają. Za te wszystkie odpowiedzi, zarówno z Iwonicza, Zdroju, jak i z innych miejsc w Polsce, dziękujemy. Oczywiście chodzi o książkę Popioły, a następnie film Andrzeja Wajdy pod tytułem Popioły. I powiem szczerze, panie Zbigniewie, oglądałem Popioły po raz enty, tym razem z dziećmi już, to znaczy z dziećmi nastoletnimi. I ta scena, w której polscy legioniści dokonują masowego mordu czarnoskórych mieszkańców Haiti, ale też w mundurach, czyli członków właśnie armii, ona robi ogromne wrażenie. Nawet na współczesnym widzu, który jest przyzwyczajony do różnych hollywoodzkich trików i tak dalej. Natomiast cała ta pana książka, ona zresztą się zaczyna tak naprawdę od tej sceny, jest o tym, że nawet jeśli w tym momencie tak było, to pewien sens symboliczny jest jednak zupełnie inny i było zupełnie inaczej. No jest tak. I co? Mówimy o tym, tak? Tak, już teraz możemy. Tak. Teraz możemy. Jest to sprawa, o której dyskusje, debaty, kontrowersje toczyły się od drugiej połowy XIX wieku, kiedy to pojawiły się w Polsce dwie wersje tego wydarzenia. Chodziło o, kiedy generał Dessalines ze swoimi oddziałami, dezerteruje z francuskiego korpusu ekspedycyjnego. Jeden jego batalion, już tak powiem, nie zabrał się. Nie wiadomo dlaczego, czy nie był poinformowany o ucieczce, czy też były w jego dowództwie wahania. W każdym razie pozostał na miejscu w garnizonie, w którym stacjonowali żołnierze francuscy oraz dwie kompanie polskich legionistów. Oddział ten bardzo szybko dowódcy francuscy zaczęli podejrzewać ten batalion Dessalina, który pozostał, który nie uciekł z nim. Zaczęli podejrzewać o chęć, gotowość ucieczki i obawiając się go, zarządzili po prostu ich rozstrzelanie. No, w polskich relacjach to było wyrżnięcie bagnetami. Jak potem się okazuje, raczej było to przy użyciu broni palnej. No i właśnie w dwie wersje. Jak postąpili w tej sytuacji, będący na miejscu, będący na placu, na którym to się odbywało, żołnierze dwóch polskich kompanii, około 110 żołnierzy. Po stronie mordowanych było według jednych danych 400, według innych 750 czarnych żołnierzy. Żołnierzy francuskich było sporo więcej w tym garnizonie, w tych koszarach, niż polskich legionistów. No więc jedna wersja była taka, że uczestniczyli w masakrze, a druga wersja była taka, że dowódca tego oddziału odmówił. I oczywiście przypomnijmy, że mówimy tutaj o Polakach, którzy walczą o swoją wolność, którzy mordują mieszkańców Haiti walczących o swoją wolność, którzy są, mają inny kolor skóry, prawda? Mhm. No tak. I cała ta kontrowersja trwała niesłychanie długo, rozbrzmiała na nowo po ukazaniu się na ekranach Popiołów Wajdy. Mm. W 1965 roku. No, następnie była omawiana, komentowana i tak dalej w pracach dwóch głównych polskich historyków zajmujących się, czy to w ogóle Haiti, profesor Tadeusz Łebkowski, mój nauczyciel, czy Jan Pachoński, historyk zajmujący się specjalnie legionami polskimi, w tym właśnie legionistami polskimi w Haiti. Oni również tę sprawę następnie, no praktycznie rzecz biorąc, do końca lat 80. dyskutowali i podejmowali. Sprawa nie była rozstrzygnięta, ale i ona w gruncie rzeczy pozostaje nierozstrzygnięta w pewnym sensie. Natomiast czego zabrakło przez cały czas, czego zabrakło i co jest wreszcie w mojej książce? Z czego jestem, muszę powiedzieć, ogromnie dumny. Przyznam się zupełnie szczerze. A mianowicie nikt nigdy nie spojrzał, nie zajrzał, nie sprawdził, co na ten temat napisali pierwsi historycy haitańscy w pierwszej połowie XIX wieku albo na przełomie, albo w połowie XIX wieku na ten temat. Historycy, którzy jeszcze zbierali nawet relacje od byłych uczestników i tak dalej. No więc okazuje się, że spośród trzech historyków, którzy o tym wspominali, żaden nie stwierdził, że brali oni udział w masakrze. To jest pierwsza rzecz. Polacy, tak. Polaków w masakrze tej. Natomiast jeden z nich, nie opisując, jak się zachowali ci żołnierze, po prostu stwierdził, że wykazali oni chromną odrazę do barbarzyńskiego rozkazu, który francuski generał im okazał. Bez określenia, na czym ta chromna odraza polegała. Ale stwierdzenie jest bardzo mocne. Jest bardzo mocne, moim zdaniem bardzo znamienne. I co więcej, rzecz bardzo ważna. W pamięci historycznej haitańskiej to właśnie pozostało. To znaczy, myśmy w Polsce opowiadali o rzezi urządzonej, w której polscy żołnierze brali udział, natomiast nic takiego nie istniało w opinii publicznej haitańskiej, w historiografii haitańskiej, w pamięci historycznej i tak dalej. Więc ogromny rozdźwięk, no, który ja w tej książce pokazuję, prawda? Między naszą między naszą pamięcią a haitańską, która była... Tak. Ja też sobie w ogóle uświadamiam jeszcze jedną rzecz, że w 65 roku, no w 64 kręcił, w 65 jest premiera Andrzej Wajda i Popioły, to też tak naprawdę to, co uderza w tej scenie, to jest jeszcze jedna rzecz, że nagle na planie polskiego filmu głęboko perelowskiego mamy naprawdę setki czarnoskórych mężczyzn. I trzeba o tym pamiętać, że jest to okres afrooptymizmu i okres bardzo bogatych relacji PRL-u z Ganą, Nigerią i w ogóle z dekolonizującą się Afryką. Czyli jest to okres, w którym w Polsce mamy po prostu setki, jeśli nie tysiące studentów z Afryki, którzy mogą w tej scenie w dodatku zagrać jeszcze. Więc przypuszczam, że film Andrzeja Wajdy nie tylko na poziomie polskiej polityki, ale tych relacji wtedy mógł też mieć jakieś znaczenie, co jest pewnie jeszcze do zbadania, ale teraz... Panie Zbigniewie, to nie jest kraj dla wolnych ludzi, sprawa polska w rewolucji haitańskiej. Dlaczego Dessalines, ten, który staje się głównym przywódcą powstania, a później jest koronowany na cesarza i zresztą wyprzedza tutaj w zasadzie Bonapartego, dlaczego on zaczyna różnicować białych? Dlaczego tworzy oddziały z jednej strony... czarnych Polaków, a z drugiej strony mówi o Polakach, że to są biali Murzyni. To znaczy, o co mu chodzi? No tak, więc to jest sprawa, którą ja stawiam i poruszam, że tak powiem, również po raz pierwszy, dlatego że owszem, to w postawie Dessalina odnotowano, ale jego specyficzny stosunek do polskich legionistów, no, walczących po drugiej stronie, prawda, nigdy nie był wyjaśniony, no poza banałami na poziomie no, jakichś jego sympatii osobistych. A w gruncie rzeczy chodziło o coś zupełnie innego, co obszernie w tej książce opisuję, a mianowicie to była prawdziwa fiksacja Dessalina na polskich legionistach, bardzo silnie umotywowana politycznie, wynikająca z pewnej jego strategii politycznej, która rozwinęła się właśnie na tle obecności tego polskiego elementu we francuskim korpusie ekspedycyjnym. Dessalines chciał tych Polaków, przynajmniej jakąś ich część, przeciągnąć na swoją stronę, ale nie po to, żeby oni walczyli po stronie powstańców, bo na to on nie liczył. Natomiast, żeby odegrali określoną rolę w jego dążeniach politycznych. I to na rozmaitych, skomplikowanych odcinkach. Ja się tutaj skupię na jednym, a mianowicie zasadniczym. Otóż ogromnie ważną sprawą dla Dessalina, dla losów tej rewolucji, była jedność generałów czarnych z generałami mulackimi. To była ogromnie ważna rzecz, no dlatego, że ten element mulacki, prawda, skłonny do oscylowania między, ze względu na swoje pochodzenie, między kolonistami francuskimi, no, a czarnymi, Jego przeciągnięcie na stronę rewolucji i twarda jedność tych generałów miała ogromne znaczenie dla powodzenia tej rewolucji, ale Dessalines chciał i był na to zdecydowany i nie chciał od tego odstąpić pod żadnym pozorem, był zdecydowany na fizyczną eksterminację elementu francuskiego w Haiti, a więc również ojców, dziadków, tych murackich generałów. Więc ten jego zamysł, przy którym niesłychanie twardo obstawał i który w rezultacie bardzo zbrodniczo zrealizuje po zwycięstwie rewolucji, do tego on, do sojuszu z tymi generałami, on potrzebował udzielenia gwarancji, że biała krew w żyłach nie jest stygmatem i nie będzie stygmatem. I do tego potrzebował właśnie Polaków. Właśnie Polaków. Potrzebował ich przyciągnięcia na swoją stronę, jeżeli nie przyciągnięcia, to wzięcia do niewoli. W związku z tym, a była to wojna, w której obie strony nie brały jeńców, jeńców mordowano po obu stronach, a więc zakaz mordowania Polaków wziętych do niewoli, rozkazy polegające na tym, aby starać się na polu walki w miarę możliwości polskich legionistów oszczędzać. To było również uczenie własnych wojsk, jak ich odróżniać, mundury. Nie chodziło o to, żeby ich przeciągnąć na swoją stronę, a jeśli nie, to chociażby uprowadzić, ale zabezpieczyć, że oni przetrwają, że oni przeżyją, że będą pod ochroną na terenach wyzwolonych przez powstańców, poza zasięgiem i w gruncie rzeczy będą zachwyceni, że z tej wojny, która oni mieli poczucie, że to nie jest ich wojna, że od tej wojny są uwolnieni i co więcej również pod opieką haitańskich kobiet, które znakomicie leczyły od żółtej febry. A więc ogromna szansa przetrwania, kiedy znalazło się w niewoli po drugiej stronie. I zresztą oczywiście ze związków z tymi kobietami haitańskimi pojawi się mnóstwo dzieci i to, że mamy potem na przykład parę lat temu taką instalację artystyczną Halka na Haiti, to dokładnie mogło wynikać z tego, że przy różnych badaniach prowadzonych od bardzo różnych stron się okazywało, że mamy te mniej lub bardziej osady polskie do dzisiaj istniejące w zasadzie na Haiti, których oczywiście mieszkańcy już nie są biali, tylko są ciemni, ale tylko chyba, że trzeba chyba jednak jeszcze dodać jedną rzecz, bo tam na przykład gdzieś w tle u pana się pojawiają też Niemcy, którzy są na wyspie. Tylko że Niemcy nie mogli spełnić tej roli symbolicznej, którą tutaj jednak mogli spełnić Polacy, będący z jednej strony z częścią armii francuskiej, tak, niechętnie walczący, coraz mniej chętnie i którzy rozumiem, że jednak mogą się stać częścią całej ideologii politycznej Dessalina i konstytucji, też jednak ze względu na jakąś swoją wymowę, no taką symboliczną. No tak. I ta operacja Dessalina, no, jest zdumiewająca, dla mnie bardzo fascynująca, bo zaczyna się od dziwnego tworu, a mianowicie specjalnej jednostki wojskowej, która nazywa się specjalną, złożoną z niewolników urodzonych w Afryce, którą Dessalines określa jako czarnych Polaków i ubiera w polskie mundury. polskie mundury. Między innymi również dlatego, żeby sygnalizować, prawda, i po swojej stronie uczyć żołnierzy, jakie mundury należy, żołnierzy w jakich mundurach po drugiej stronie należy traktować specjalnie. A więc dokonuje takiego zadziwiającego zabiegu, który kilka miesięcy później, kiedy on zostaje już oficjalnie uznany przez całą generalicję powstańczą głównodowodzącym, utworzenie przez niego, zamiana sytuacji, a mianowicie utworzenie przez niego gwardii honorowej, jego gwardii honorowej, w której składzie znajduje się 30 byłych polskich legionistów. No, jest to bardzo ostentacyjny gest, prawda, z jego strony. Jest to w gruncie rzeczy naturalizacja ich przed jeszcze powstaniem państwa. Kilka miesięcy później jest zwycięstwo rewolucji i ci Polacy, którzy w Haiti pozostają, uzyskują natychmiast obywatelstwo, prawda? Następnie również specjalny batalion polski w otoczeniu już Dessalina jako szefa państwa. Udział tego batalionu w ceremonii koronacji Dessalina na cesarza i tak dalej. Ta rzecz jest przez niego, ta obecność Polaków jest w systemie państwowym. W systemie państwowym. Tak to wygląda. Jest bardzo demonstracyjnie prezentowana. Panie Zbigniewie, dlaczego ta rewolucja, ale w ogóle chyba wszystkie rewolucje pana fascynują? Ponieważ nawet teraz, jak pan o tym opowiada, słychać, że to przecież to nie jest książka napisana na zimno, naukowa. Pana to pasjonuje. I przez całe życie i też karierę naukową i publicystyczną pan się zajmuje takimi momentami w historii. No tak, tak się złożyło. Dlaczego się tak złożyło? No dlatego, że młodość, dojrzewanie, potem pierwsze fazy dorosłego życia i tak dalej, to był okres ogromnych zaburzeń w tym, co się wówczas nazywało Trzecim Światem. Dzisiaj się to określa jako globalne południe, prawda? Wtedy termin powszechny to był Trzeci Świat. No i przez ten Trzeci Świat przechodziły fale rewolucji narodowo-wyzwoleńczych, antykolonialnych i również rewolucji usiłujących obalić kapitalizm. Ja się w tej atmosferze ukształtowałem. Między innymi byłem bardzo silnie związany z tym elementem ludzkim w Polsce, o którym pan wspomniał, a mianowicie ze studentami zagranicznymi z Trzeciego Świata. Przez 2,5 roku moja pierwsza praca w życiu to byłem kierownikiem domu akademickiego dla studentów zagranicznych w Łodzi. Tego słynnego, zwanego w dzielnicy zwanej Lumumbowem? Nie. Otóż początkowo to było miasteczko akademickie, gdzie oni mieszkali również wraz ze studentami polskimi przy ulicy Lumumby. Natomiast kiedy ja studiowałem, kiedy byłem na studiach, powstał specjalny dom akademicki w okolicach Biblioteki Uniwersyteckiej dla studentów zagranicznych. I no tak się złożyło, że ja byłem drugim z kolei kierownikiem tego domu akademickiego. Zostałem nim zaraz po studiach właśnie ze względu na swoje już kilkuletnie związki z tym środowiskiem studentów z trzeciego świata, no szczególnie wówczas latynoamerykańskich, bo moje pasje były zwrócone na Amerykę Łacińską, stąd moje pierwsze publikacje dotyczyły, pierwsza książka to była właśnie Ameryka Łacińska. To o tym wątku jeszcze porozmawiamy poza anteną, ponieważ tego kompletnie nie wiedziałem, że pan miał aż tak bliskie związki z tymi studentami, ja się nimi zajmuję w zupełnie jakby też innych projektach, ale chciałem spytać, a gdzie w tym wszystkim, ponieważ wspomnieliśmy na samym początku o Malcolmie X, który ja do dzisiaj nie wiem, czy właśnie to Nation of Islam i tą jakby stronę ruchu afroamerykańskiego traktować właśnie jako taką rewolucyjną w sensie pozytywnym, czy raczej jako taką konserwatywną. To jak pan jeszcze zdążymy w paru słowach o tym opowiedzieć. Tak, no... Moja fascynacja osobą i działalnością Malcolma X, no to właśnie też z tamtych czasów pochodzi, bo wówczas jeszcze opublikowałem zaraz po studiach pierwszy swój tekst o nim w etnografii polskiej. Ja studiowałem etnografię. Otóż... tutaj mamy dwie rzeczy w mojej książce na ten temat. Obie te są podjęte, a mianowicie konserwatywny ruch narodu islamu, tak zwanych czarnych muzułmanów w Stanach Zjednoczonych, z którego politycznie wywodził się Malcolm X, ale on z tym zerwał. On z tym ruchem zerwał i przeszedł na pozycję czarnego nacjonalizmu rewolucyjnego, bardzo silnie związanego z ruchami emancypacyjnymi w trzecim świecie, z bardzo postępowymi wówczas reżimami afrykańskimi i tak dalej. No, był to człowiek, który z pozycji mocno konserwatywnych, radykalnie konserwatywnych, przeszedł na zupełnie inne. No i zginął z rąk swoich byłych współwyznawców, no bo naród islamu była to organizacja o charakterze religijnym, więc współwyznawców. Mm. O ile dobrze pamiętam, Malcolm X należał do tych działaczy, przywódców, których Kwame Nkrumah zaprosił do Gany, zanim został obalony obok oczywiście rewolucjonistów też latynoamerykańskich, ale to jest jeszcze oddzielny wątek. I też jak rozumiem, pana książki się też ukazują się też po francusku. W tej książce, którą tutaj omawialiśmy, to nie jest kraj dla wolnych ludzi, sprawa polska w rewolucji haitańskiej. Jest mnóstwo oczywiście źródeł francuskojęzycznych wykorzystanych przez autora. Mamy z jednej strony właśnie wspomnianych, a wcześniej być może niedocenianych w Europie czy na Zachodzie historyków z Haiti. Z drugiej strony mamy polskie źródła, które dotyczące legionów, wspomnienia i tak dalej. To wszystko zostaje tutaj zderzone i też połączone z takimi oczywiście szerszymi koncepcjami. Gdzieś w tle też się oczywiście pojawia książka, którą parę lat temu wydała krytyka polityczna, czyli Susan Buck Morris, Hegel, Haiti i historia uniwersalna, więc dla wszystkich, zarówno tych, których interesuje po prostu historia Polski, nawet ta właśnie dawna i wojny napoleońskie, jak i dla tych, których interesuje historia kolonializmu i w ogóle polska pozycja w tym i historię rewolucji, ta książka wydana przez Instytut Narutowicza i Książkę i Prasa, to ją z całego serca polecam. Panie Zbigniewie, dziękuję za rozmowę bardzo.